Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 7 dzień grudnia, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda oficjalnym kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich. Ruszam do konkurencji o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Meksyku zidentyfikowano zwłoki jednego z 43 zamordowanych studentów. Przy badaniach pracowali specjaliści z Argentyny i Austrii. Mgła jak mleko. Miejscami może ograniczać widzialność do 100 metrów. Lepiej zdjąć nogę z gazu, apelują policjanci. To była tylko formalność. Andrzej Duda oficjalnym kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich. Rada Polityczna Partii zatwierdziła wcześniejszą decyzję ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda zacytował słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 3 maja 2009 roku. Powiedział, czeka nas bardzo ciężka praca. Praca nad naprawą Rzeczypospolitej. Tak, aby nasze państwo chroniło słabszych i nie musiało bać się silnych. I wskazał je jako swoje motto. I z tym mottem ruszam do konkurencji o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Według Jarosława Kaczyńskiego wybory samorządowe pokazały, że Polacy potrzebują zmiany. Pan Andrzej Duda jest, można powiedzieć, personifikacją tej nadziei, nadziei na zmianę, uosobieniem jej. Andrzej Duda był jedynym kandydatem, Rada wybrała go jednomyślnie. Do wyborów zostało niespełna pół roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. SLD nie wyłonił kandydata na prezydenta. Rada Krajowa, która obradowała w Warszawie, nie zgodziła się na propozycję szefa sojuszu, by wystawić Ryszarda Kalisza. Leszek Miller przekonywał, że chodzi o to, by Lewica znalazła wspólnego kandydata po konsultacjach. Chcemy, żeby ta osoba była do przyjęcia przez różne siły polityczne, które uważają się za lewicowe czy centrolewicowe i żeby wokół niej można było przeprowadzić kampanię wyborczą na urząd prezydenta. Więc będziemy szukać takiej osoby, które te kryteria spełniają. Na przełomie stycznia i lutego w Warszawie ma odbyć się konwencja SLD, która ma ostatecznie wyłonić kandydata na prezydenta. Zidentyfikowano zwłoki jednego z 43 studentów zamordowanych w Meksyku. Przy autopsji pracowali specjaliści z Argentyny i Austrii. Okazało się, że zbadany przez nich fragment ciała należał do jednego z ponad 40 zaginionych studentów. 26 września w mieście Iguala odbyły się protesty studenckie przeciwko reformie edukacyjnej. W ich trakcie zginęło 6 osób, a po manifestacji kolejne 43 zaginęły. W kolejnych tygodniach w okolicy odkryto masowe groby. Ciała były spalone. Do masakry pod koniec września przyznał się w listopadzie jeden z gangów narkotykowych. Studentom, członkom gangu prawdopodobnie osobiście przekazali policjanci w zamian za łapówki. W świątyniach w Polsce dziś dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Będzie też zbiórka pieniędzy do puszek, która wesprze diecezję i wiernych, m.in. w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Na tę pomoc bardzo liczy ksiądz Grzegorz Rapa, który pracował w parafii w Ługańsku na wschodniej Ukrainie. Potrzeby są ogromne. Idzie zima i zaczyna być coraz gorzej w samym Ługańsku, czy nawet dla tych ludzi, którzy uciekli z Ługańska. Wszystko stracili, cały dorobek swego życia, zostali gdzieś tam na lodzie z dziećmi bardzo często. Dopóki jeszcze jakieś środki oszczędnościowe wystarczały, żeby wynajmować mieszkanie, kupić sobie jeść, niemożność otrzymania pracy i dochodu, stawia to rodziny już też pod wielkim znakiem zapytania, co dalej, jak żyć dalej. Trwa też akcja Fundacji Wolność i Demokracja – Ratujmy Polaków Donbasu. Pieniądze można wpłacać na specjalne konto na stronach fundacji. Uwaga, na mgły są gęste i stwarzają zagrożenie dla kierowców. Miejscami mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Trzeba też uważać na gołoleć na drogach. Najlepiej zwolnić i trzymać większy dystans między samochodem, który jedzie przed nami. Pragnę zwrócić się tutaj z prośbą do wszystkich kierujących o dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Prosimy o zdjęcie nogi z gazu, tak abyśmy bezpiecznie dojechali do celu. Apelował Rafał Kubicki z Komendy Głównej Policji. Pele na Facebooku dziękuję za życzenia zdrowia, które napływają do niego z całego świata. Legenda futbolu, trzykrotny mistrz świata, przebywa w klinice w São Paulo. Dochodzi do siebie po powikłaniach, jakie wystąpiły po operacji usunięcia kamieni nerkowych. Na swoim profilu na Facebooku Pele zamieścił wideo z nagraniem, na którym gra na gitarze i osobiście zwraca się do swoich fanów. Nie martwcie się. Dziękuję bardzo. Wiem, że wszyscy niepokoicie się o moje zdrowie, ale czuję się dobrze. Jeszcze raz zapraszam Was do Brazylii na Igrzyska Olimpijskie. Mam zamiar oglądać razem z Wami, jeśli tylko zdrowie mi na to pozwoli. Dziękuję Bogu i wszystkim, którzy się za mnie wciąż modlą. Z informacji z kliniki wynika, że były piłkarz czuje się dobrze, samodzielnie chodzi, a jak słyszeliśmy, także gra na gitarze i śpiewa. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedziela pochmurna, tylko na wybrzeżu miejscami będzie się przejaśniać. Na wschodzie, gdzieniegdzie słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze deszcz, mrzawka lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na krańcach wschodnich, około 1 w centrum, do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam pięknie. No i zaczniemy budząc się. Hej, now wszyscy zaśpiewajmy. Cześć i chwałę Bogu dajmy. Nabożnie k niemu śpiewajmy. Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności rozpędź piekielne ciemności. Czy ktoś z Państwa pamięta taki czas, kiedy poranną porą, oczekując na Boże Narodzenie, brnęło się przez śnieg z lampionem w ręku na tajemnicze nabożeństwo wczesnoporanne Roraty? Oh. No i wszystko stało się jasne. Rorate Celi, Grzegorz Gerwazy Gorczycki i Robert Pożarski, który nam tak pięknie wyśpiewał, co to było na początek, na przywitanie? Dzień dobry. To był Hejnał Roratni, taka pieśń, którą wygrzebałem ze śpiewnika księdza Marcina Mioduszewskiego. To jest taka połowa XIX wieku. I w ten sposób budziło się tych, którzy mieli iść na roraty, czy którzy dotarli na te roraty? Ja myślę, że raczej tych, którzy dotarli i zasnęli zaraz po wejściu do kościoła. Regina, nie Regina Celi, myśmy właśnie tutaj mówili, że troszeczkę nam się to nakłada, Roratę Celi, czyli początek mszy roratniej. To bardzo zacna płyta, którą dzisiaj Państwu będziemy prezentować a propos tego, że to Adwent. No i oczywiście rorata. Z tymi roratami w młodzieńczych czasach to jak to bywało u Ciebie? Ja chodziłem, biegałem tak, jako mały chłopaczek. Biegałem na roraty z lampionem. Oczywiście potem po roratach szło się do domu z lampionem, który gasł na wietrze najczęściej i to było wielkie nieszczęście, bo nie doniosło się światła do domu. No ale tak, ten lampion to była bardzo ważna rzecz, a ponieważ ja byłem wtedy, mieszkałem w parafii salezjańskiej w Poznaniu, to niezwykle, ale to niezwykle ważną rzeczą była taka układanka z karteczek z literami, które się na poszczególnych mszach codziennie dostawało, codziennie inną literę i trzeba było to skleić, na koniec wychodziło hasło. Mogą sobie Państwo wyobrazić, że jak opuściło się jeden czy dwa dni, no to literki. Hasło było niekompletne. Albo trzeba było jakoś tą literkę zdobyć. Albo trzeba było zdobyć podstępem. Nie było wtedy usług kserograficznych. Było trudniej. A teraz jak jest na roratach? Tych ludzi chyba coraz mniej. Trochę słabnie ten zwyczaj. Na Bielanach próbujemy go reaktywować, ale to jest dla rorat bardzo trudne miejsce, bo tam trzeba specjalnie dojechać przez Las Bielański. Frekwencja, przyznaję, jest raczej niska. Ale klimat niebywały, bo zwierzątka, wiewiórki i tak dalej w środku lasu, pokamedulski kościół, więc właściwie wydawałoby się, że idealny do tego, żeby zaprezentować taką mszę roratnią na każdych roratach. Na każdych to by się chciało. Ja marzę sobie, żeby kiedyś zrobić takie roraty XVII-wieczne, co wymagałoby odprawienia ich w Starym Rycie. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. W ogóle temat roratni w tej chwili jest jakby troszeczkę zapomniany. Pchnęło się go właściwie w stronę duszpasterstwa dla najmłodszych dzieci, a w historii msza roratnia to była bardzo ważna i bardzo uroczysta okazja do świętowania, do tego adwentowego oczekiwania, ale trzeba pamiętać, że były miejsca i były czasy, kiedy mszę roratnią odprawiało się cały rok. Cały rok? Tak. Msza roratnia to jest msza wotywna o Najświętszej Marii Pannie. I ona zwyczajowo, czy tradycyjnie właśnie można powiedzieć, jest przypisana do Adwentu jako taka poranna msza maryjna, która też wychodzi troszkę z liturgii adwentowej, ponieważ po pierwsze jest bardzo uroczysta, po drugie śpiewa się w niej hymn Gloria in Excelsis Deo, czego w niedziele adwentowe się nie robi. A po trzecie msza roratnią odprawia się w białych szatach, podczas gdy wszystkie niedziele i dni powszednie Adwentu odprawia się w szatach fioletowych. No właśnie, ale czasami zdarza się, że ten ksiądz jednak w fioletowych szatach na mszy roratni. Nie wiem dlaczego, bo zwyczaj wydawało mi się bardzo utrwalony był taki, że jednak wotywę o Najświętszej Marii Pannie odprawia się w szatach uroczystych. No ale rzeczywiście zdarza się, że kapłan wyjdzie ubrany w fioletowy ornat. Nie wiem, jakie są tego powody. Jedne mogą być takie, że zapomniał. Drugie mogą być takie, że pomyślał, skoro w niedzielę na fioletowo, to dlaczego w dzień powszedni na biało? Ale słyszałem też z ust pewnego liturgika, całkiem niedawno zresztą, który tłumaczył, że to się odprawia na biało, ale on nie wie, dlaczego na biało i on by postulował, żeby odprawiać na fioletowo. Coś wokół tego się dzieje. No to musimy sprawdzić, ale teraz chorał sarmacki, msza Roratnia, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, to może teraz Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, niesamowita płyta, to akurat właśnie taka na roratym, szaroratnia. No i zespoły, Robercie, które wzięły udział w tym wydarzeniu zarejestrowania pięknej mszy, Robert Pożarski, mój gość, i cała gama niesamowitych śpiewaków. Tak, rzeczywiście plejada gwiazd, Bornus Consort, to już gwiazdy, chciałem powiedzieć, trzeciej młodości, ale bardzo zasłużone w polskiej muzyce dawnej, właściwie pionierzy. Nawet kiedyś padło takie określenie, że to już nie Bornus Consort, tylko Siwi Singers. Coś w tym jest. Dołączył do nas młody, obiecujący warszawski kwartet wokalny Tempus, który warto polecić. bo naprawdę, naprawdę to bardzo, bardzo poważnie podchodzący do śpiewu profesjonaliści. Do tego instrumentaliści pod wodzą Leszka Firka, no i przede wszystkim chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, który nowa powstał. Rzecz, bym powiedziała. Nowa rzecz, tak. To jest zespół, który powstał specjalnie po to, żeby przygotować ten program, który nagraliśmy na płytę, no i żeby nagrać tę płytę. A płyta powstała dzięki temu, że Filharmonia Pomorska z Bydgoszczy zaprosiła nas do Chełmna, do śpiewania w Farze Chełmińskiej, gdzie nie tylko przechowywane są relikwie świętego Walentego, ale również przez wiele lat prałatem tamtejszej szkoły przykościelnej był Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Mieliśmy niepowtarzalną zupełnie okazję nagrać płytę z jego muzyką w miejscu, gdzie on tę muzykę wykonywał sam. Roraty, msza roratnia, no i właściwie wiele osób zadałoby sobie teraz pytanie, co to znaczy roraty? Skąd ta nazwa? Rorate celi de super, czyli ześlijcie deszcz niebiosa z góry, zroście nas niebiosa z góry. Rorate to jest właśnie to o roszeniu, o skrapianiu ożywczą wodą. Czyli msza wotywna do Najświętszej Maryi Panny. Tak. Msza roratnia w tradycji kościelnej jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Panny i Pannie. Jak już mówiłem, nie musi być odprawiana w Adwencie. Ona się tak z Adwentem związała jako coś bardzo charakterystycznego dla tego okresu, ale na przykład w XVII wieku w Wilnie mszę roratnią odprawiano przez cały rok codziennie o 6 rano i odprawiano ją jako dziękczynną wotywę za ocalenie miasta ze strasznego pożaru, który miał miejsce w 1610 roku. Msza roratnia zawsze rozpoczyna się, tak jak my to mówimy, pewną świętą grą, to takie ulubione słowo, czyli procesją. Procesja z lampionami, tak. Cały ten teatralny wydźwięk mszy roratniej polega na grze ciemności i światła. Kiedy się w Adwencie czyta proroka Izajasza, to tam w jednym z czytań padają słowa: oświeć się Jeruzalem. To właśnie to światło jest tym głównym atrybutem mszy roratniej, kiedy wchodzi się z lampionami do ciemnego kościoła i powoli budująca się liturgia ze śpiewem, z tymi wszystkimi atrybutami uroczystej celebracji powowuduje, że kościół rozświetla się, to światło zaczyna wypełniać kościół, i kiedy msza już się kończy i wychodzi się na zewnątrz, okazuje się, że już wstał dzień. To bardzo mocny symbol, bardzo mocny symbol. To zawsze i na mnie w dzieciństwie to bardzo działało, kiedy szedłem do kościoła po ciemku, wracałem, już był dzień. Domine, Domine, Domine. Maria, bardzo piękny utwór, fragment mszy roratni. I tutaj, Robercie, zaczęliśmy mówić sobie tak na utworze, że tam ciekawych wiele elementów w nim się znajduje. Tak, tak, tak. A to wszystko dlatego, że Gorczycki wielkim kompozytorem był. I Gorczycki potrafił zatrudnić do swoich kompozycji tradycyjną muzykę, którą miał wokół siebie, nie tylko chorał, bo to akurat była praktyka powszechna w baroku i wcześniej, że budowano utwór w oparciu o cantus firmus, czyli śpiew wyciągnięty z chorału, czyli frazę chorałową, która była śpiewana przez jeden z głosów, a pozostałe oplatały go kwiecistymi harmoniami. Ale Gorczycki posunął się jeszcze dalej w tej praktyce, mianowicie słyszeliśmy to przed chwilą, na pewno Państwo usłyszeli tam melodię znanych polskich pieśni adwentowych. Taka Gloria wyszła spod jego ręki, zresztą w ten sposób zatytułowana, ponieważ ona się nazywa Gloria Super Canticum Adventum, de Adventu. I to chodziło o polskie śpiewy. Gerwazy Gorczycki to w ogóle bardzo ciekawa postać jak na tamte czasy. Jeśli chodzi o kompozytora, muzyka, kantora? Tak? To był człowiek wszechstronny. Można powiedzieć relikt renesansowości w baroku. W katedrze wawelskiej wisi epitafium ku czci Gorczyckiego, który był tam przez wiele lat kantorem. I na tym epitafium Gorczyckiego określa się mianem gemma ecclesiae, czyli klejnot kościoła. Ponieważ on był kapłanem, odpowiedzialnym nie tylko za muzykę jako kantor, czyli komponował muzykę, czyli prowadził chór, prowadził kapelę wawelską też, ale on również był odpowiedzialny za kształcenie młodzieży, bo na przykład w Akademii Chełmińskiej, gdzie przez wiele lat był profesorem, wykładał poezję, retorykę i przygotowywał razem z klerykami spektakle teatralne. A na Wawelu, jako ten główny kantor, komponował też na konkretne okazje, czy można powiedzieć też zamówienia? No, zamówieniem było słowo biskupa, który być może zwrócił się księże kanoniku, proszę nam skomponować nową mszę roratnią, bo stara nam się już znudziła. No więc siadał z gęsim piórem, robił sobie papier nutowy i komponował, wykorzystując wszystkie możliwe, dostępne melodie, czy z chorału, czy z pieśni, czy z własnej inwencji. Ale Robercie, tak patrząc na jego kompozycję, na jego działalność muzyczną, można powiedzieć, że to był jeden z ważniejszych kompozytorów barokowych, takiej muzyki religijnej? Ja twierdzę, a mam pewne niewielkie doświadczenie w uprawianiu polskiej muzyki barokowej, twierdzę, że Gorczycki był największy z polskich kompozytorów barokowych. To jest moje subiektywne zdanie. Ono się wzięło stąd, że kiedy wziąłem na warsztat muzykę Gorczyckiego i prowadziłem próby z chórem, a był to chór jak najbardziej amatorski, to w tym chórze nie biorą udziału muzycy profesjonalni. To są miłośnicy śpiewu. To nie mieliśmy ani przez chwilę żadnego kłopotu z zaśpiewaniem którejkolwiek partii chórowej, ponieważ Gorczycki był tak doskonałym kompozytorem, że potrafił stworzyć piękną, wspaniale brzmiącą i rozwiązującą się harmonię, pisząc głosy w taki sposób, że każdy z nich miał ciekawą i łatwą do wykonania melodię. A to jest największy geniusz, jakim może być obdarzony kompozytor piszący dla chóru. W takim razie, czy powiedzmy teraz Dolite i Alleluja, to będzie dobry przykład takiego wirtuozerstwa czy mistrzostwa kompozytorskiego. No z całą pewnością. Musimy tylko pamiętać, że Graduał jest w całości chorałowy. To jest śpiew jednogłosowy, a Alleluja jest wykonaną przez nas kompilacją chorału z muzyką Gorczyckiego. To jest bardzo dobry sposób na sprawdzenie, czy tam rzeczywiście cantus firmus się pojawia i czy muzyka wielogłosowa Gorczyckiego rzeczywiście spełnia to, co postulowałem tu niedawno, że on się posługiwał dostępnymi sobie melodiami chorałowymi, które rozwijał potem w formie wielogłosowej. No to sprawdźmy. Szaroratnia, Gerwazy Gorczycki i właściwie tak rozmawialiśmy sobie z Robertem Pożarskim, który to całym spiritus mowę z tego wydarzenia i tego pomysłu mszy Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, że ona powinna zabrzmieć w warunkach naturalnych tak zwanych. No tak, teraz są czasy ekologiczne. Powinniśmy poszukiwać naturalnego środowiska, a naturalnym środowiskiem jest 6 rano. Do takiej mszy jest, tak, jest kościół o 6 rano. Kościół oczywiście barokowy musi być. No i wtedy dopiero można byłoby sprawdzić, jak to działa, bo w sytuacji koncertowej zawsze jest coś wymyślone. A tymczasem prawdziwa liturgia wymaga odpowiedniego dostosowania się muzyków do tego, co tam się dzieje, czyli musimy zachowywać rytm tych celebracji. I ja bardzo bym chciał to sprawdzić w akcji, czyli o 6 rano w czasie prawdziwej mszy roratii. A jest taka szansa, czy to właściwie jest niemożliwe? Szansa oczywiście jest. Ja się pytałem moich kolegów śpiewaków, oni powiedzieli, czy wstaną na 6 rano? Powiedzieli, tak, oczywiście nie ma problemu, tylko musi być dobry hotel i dobre śniadanie po mszy. Więc pracujemy nad tym. I ludzie, którzy chcieliby przyjść na mszę, a nie na koncert. Tak, ludzie, którzy by nie wiedzieli nawet o tym, że to będzie koncert. To najważniejsze, gdyby zapowiedzieć, że jutro u nas występuje tutaj taki to taki zespół, to ludzie przyjdą w nieszczerej intencji. Znaczy przyjdą posłuchać. Od pieśni roratnich krok już tylko do pastorałek i do kolęd. I panowie taki krok poczynili. Tak, udało nam się w tym roku dokonać nagrania trzeciej już płyty z cyklu Cantus Sarmaticus, czyli chorał sarmacki. I tym razem będzie to płyta o tematyce bożonarodzeniowej, a tak dokładnie to spróbowaliśmy zrobić coś, co można byłoby nazwać rekonstrukcją sarmackiej pasterki. Oczywiście rekonstrukcją dźwiękową, bo jeszcze nie nakręciliśmy filmu z tym materiałem, ale kto wie, może kiedyś się wydarzy. Pierwszy utwór, który zaprezentujemy? To jest bardzo ciekawy przykład muzyki barokowej najwyższych lotów, ponieważ to jest motet Marcina Mielczewskiego, Currite Populi. Mielczewski był w swoim czasie chyba najbardziej znanym w Europie polskim kompozytorem. On się udzielał i w Niemczech, i w Wenecji wydawano jego utwory, więc był znany, był ceniony, był naprawdę gwiazdą tamtych czasów, a był też związany z Bielanami warszawskimi, gdzie tę płytę nagrywaliśmy. Ponieważ Mielczewski całą swoją karierę muzyczną zaczynał jako prawdopodobnie skrzypek w orkiestrze na dworze króla Władysława IV, który był fundatorem warszawskich Bielan. A barok, mówi się, że jest to złoty wiek polskiej pastorałki i kolędy. Dlaczego? To pewnie tak było, ale myślę, że nie tylko polskiej, bo barok jako epoka kwiecista, epoka uwielbiająca ozdoby, epoka niekrępująca się zbytkiem, wytworzyła taki styl muzyczny, który się nazywa pastorella w spolszczeniu. A polega na tym, że śpiewa się teksty związane z Bożym Narodzeniem na sposób ludyczny, czyli tak jakby artystycznie opracowuje się takie pasterskie zaśpiewy. I rzeczywiście w XVII wieku w Polsce te pastorele się pojawiły i bardzo szybko zyskały popularność. Ich w pewnym momencie było znacznie więcej niż takich klasycznych, kanonicznych pieśni bożonarodzeniowych śpiewanych po łacinie. Pastorele były po łacinie, były też i po polsku. Teraz to nie będzie pastorele. Przypomnijmy, że zaczynamy od jakiego utworu? Motet Currite Populi Marcina Mielczewskiego, który ma jeszcze taką ciekawą historię na naszej płycie, że musieliśmy go specjalnie opracować do wykorzystania w tym programie, ponieważ w oryginale on został napisany na rezurekcję. To jest motet rezurekcyjny. Currite Populi, czyli śpieszcie się ludzie. Jego oryginalny tekst był o zmartwychwstaniu, ale myśmy ośmieleni tysiącletnią praktyką liturgiczną, w której robi się tak zwane kontrafaktury, czyli pod istniejącą już muzykę podpisuje się nowy tekst. Myśmy podpisali nowy wers do tego motetu o Bożym Narodzeniu. Czyli idziemy w stronę żłóbka. Curite, curite, curite, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, salite, piepalis, najpierw była msza roratnia, teraz przeszliśmy do mszy pasterkowej, bo to tak zupełnie niedaleko siebie dwa wielkie wydarzenia, ale tutaj podkreślamy, że kolęd nie śpiewa się w Adwencie. Nie, kolęd w Adwencie się nie śpiewa, co zresztą jest zupełnie bezcelowe. My podkreślamy tutaj, przypominamy i pokazujemy, zachęcamy, że to taka płyta, o której w całości będziemy opowiadać w święta. Płyta nagrana niedawno. Tak, płyta powstała na początku października, więc w ogóle nie świąteczna kolędowej. Atmosfera, ale myśmy się postarali o to, żeby była bardziej świąteczna, ponieważ w ramach cateringu przyjechał barszczyk i paszteciki. Robercie, mówi się, że kolędy, pastorałki, niektórym tak naprawdę nam się miesza czasami to pojęcie kolędy, pastorałki. Przyjęło się takie rozróżnienie, że kolęda to jest taki utwór, który jakimś trafem znalazł się w zbiorze śpiewów, które można wykonać w czasie mszy. A pastorałki to są takie utwory, które można wykonać przy stole wigilijnym. Ale na mszy to już nie bardzo, chociaż znaną pastorałkę skomponowaną chyba wcale nie tak dawno pod tytułem Oj maluśki, maluśki wykonuje się bardzo często w kościołach w czasie mszy. I dostała swój taki liturgiczny imprimatur. Taki imprimatur, tak. To taki uzus po prostu. Więc samo to rozgraniczenie jest zawsze bardzo płynne i nie ma też żadnych przepisów, które by to ściśle ustalały. A można powiedzieć, że po tym baroku, po tym wybuchu i zachwycie tematu kolędowego w którymś momencie ta kolęda zaczęła troszeczkę, właściwie można powiedzieć o schyłku świetności tych kolęd i pastorałek. Tak, to rzeczywiście nastąpiło. Te pastorele, o których mówiliśmy, to była domena XVII i XVIII wieku. One potem jakby zanikły, przestano je używać, ale w zamian za to pojawiły się takie klasyczne pastorałki, które właściwie znamy do dzisiaj. Te różne śpiewy o tym, jak Kuba z Maćkiem spadli z brogu, czy tam jak ptaszki sobie podlatują i świergoczą radośnie. To podejrzewam, że to było przejście z XVIII do XIX wieku, czyli do tej przejście przez okres klasycyzmu w sztuce, kiedy modna była muzyka symfoniczna, kiedy to wszystko szło jakby troszkę bardziej w kierunku mieszczaństwa. Ta sarmacka, szlachecka, wiejska kultura po prostu wygasła. Szczególnie w Polsce to pewnie było wyraźne, kiedy sarmacka kultura została zniszczona przez zaborców. Teraz to, co dzisiaj Państwu, utwory, które dzisiaj Państwu prezentujemy, będzie można na koncertach wysłuchać przed Bożym Narodzeniem w czasie Adwentu. Jak to będzie? Tak. No niestety w czasie Adwentu te koncerty się będą musiały odbyć, ale w ostatni weekend Adwentu, co nam troszeczkę usprawiedliwia. A dlaczego wtedy? Dlatego, że spodziewamy się w połowie grudnia otrzymać od wydawcy naszą płytę. No i te koncerty będą formą promowania tej płyty, ponieważ staramy się, żeby nasze produkcje nie były chowane w regałach, tylko żeby one funkcjonowały na rynku, ponieważ... I żeby można było posłuchać w czasie Bożego Narodzenia tak, też żeby sobie właśnie to wtedy w odpowiednim momencie i czasie włączyć. Koncerty będą we Wrocławiu i w Warszawie. We Wrocławiu 19 grudnia, piątek o godzinie 19 w Kościele Uniwersyteckim, a w Warszawie następnego dnia, w sobotę 20 grudnia, na Bielanach w Kościele Pokamedulskim, też o godzinie 19 w miejscu, gdzie nagrywaliśmy tę płytę. Robert Pożarski, Spiritus Mowę z całego sarmackiego wydarzenia, a na koniec niejako taką klamrą zamykając dzisiejsze nasze spotkanie. Zapraszamy do posłuchania singla promocyjnego, czyli tytułowej pastoreli Parvule Pupule, ponieważ ona się nie kojarzy z kolędami, więc ona nie będzie nam przeszkadzała w Adwencie, a też pokaże pewien charakter płyty, no i też pozwoli nam być wdzięcznym sponsorom, którzy nam tę płytę sfinansowali, czyli Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Robert Pożarski, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy pięknie.